una vegada més de les ganes de difamar entorn a... Adéu. Entorn a aquestes obres i entorn a tot el que hi ha el cognom Miquel a darrere, o sigui, de tothom és sabut que s'estan fent obres, que hi ha aquest projecte de rehabilitació de pisos que fa anys que es va començar i que amb la crisi immobiliària es va aturar i s'ha reprès amb llicència, val? I després s'incorpora doncs, aquest nou projecte en els baixos i a la primera planta de despatxos mèdics o d'instal·lació de la clínica Bofill. És en aquest moment, el mes de juliol, quan entren una nova petició de llicència modificant la llicència global que tenen donada per rehabilitació de l'edifici. En aquest moment és quan s'observa doncs, que s'ha d'incorporar l'ús sanitari en el planejament. Hem fet tots els tràmits per la modificació puntual i no ho he confirmat, però em sembla que ahir a la Comissió d'Urbanisme s'aprovava definitivament la modificació puntual. Mentrestant, en paral·lel, ara que ja està la modificació puntual aprovada, doncs, seguirà donant els permisos corresponents per acabar les obres i per l'activitat, però evidentment que si no estava incorporat l'ús no es podia donar llicència, però les obres que s'hi han fet i que se seguiran fent a partir d'ara són absolutament compatibles i legalitzables en el futur. Per tant, després de l'errada que va fer la CUP difamant sobre la pèrdua de 40 pisos assistits per gent gran, que això s'ha comprovat que és una mentida i que només suposa canviar una planta per despatxos mèdics, doncs me sorprèn que encara insisteixi en difamar sobre aquest tema i en sembrar ombres de sospita sobre un projecte que és molt volgut per l'entorn i que aquí vull fer constar també la indignació que tenen els veïns de l'entorn, els comerços de l'entorn, per aquest comportament de la CUP, perquè estan desitjant que aquell entorn es rehabiliti, hi hagi activitat econòmica, hi hagi llocs de treball i que servirà per dinamitzar tot l'entorn de la plaça Triangular i carrer Sant Pau. Per tant, jo crec que en comptes d'anar difamant, el que haurien de fer és escoltar el carrer i esperar doncs, a veure com se van succeint els tràmits. Hi ha hagut una modificació del planejament, està aprovada i ara es passarà amb els tràmits de la llicència, però no oblidem que hi ha una llicència global donada a tot l'edifici.